nereye gider? Bir kuğunun boynuna dokunurken. Yol bir yere gitmez içeride. Düz saçlara uğrar ayaküstü bir akşamüstü. Her plansız ürperişin sonu hüsran. Ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yâre, yoldan çıkılabilir apansız ve ömür bitebilir yoldan önce, ama yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözcüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz kuzu yüreğinin vitrinde görünce. O bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurdun sevdiği havadan, ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan, oysa ölümle yaşam arası uzun, malum ince bir yol. Bir yere gitmez, o bir ölme biçimidir. İyi yolculuklar denmez bir gidene, yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene, herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez, o bir susma biçimidir. Soğuk bir taşıtın uğultusunda.